نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم میرے واجب القدر بھائی اور دوست بزرگوں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو یہ جمعہ المبارک کی بابرکت مجلس عطا فرمائی جمعہ کا برکتوں والا دن نصیب فرمایا شعبان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قبولیت والا مقبولیت والا رمضان المبارک عطا فرمائے اللہ رب العزت کے یہ بڑے بڑے احسانات ہیں انسان دنیا میں اللہ رب العزت کی نعمتیں صرف دنیا کو سمجھتا ہے کہ دنیا میں اولاد مل جائے دنیا میں مال و دولت مل جائے دنیا میں عیش و آرائش کی چیزیں مل جائیں تو یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں حالانکہ اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت کسی کو دین عطا فرما دیں کلمہ عطا فرما دیں اپنی مبارک گھڑیاں عطا فرما دیں استغفار عطا فرما دیں اللہ رب العزت مغفرت عطا فرما دیں اللہ رب العزت کسی کو قرآن پاک کی دولت عطا فرما دیں قرآن پاک پڑھنے کی دولت عطا فرما دیں قرآن پاک کو سیکھنے کی دولت عطا فرما دیں اللہ رب العزت کسی کو نماز کی سعادت نصیب فرما دیں اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما دیں یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں ہم صرف دنیا داری کو اللہ رب العزت کی نعمت سمجھتے ہیں اور دن رات اللہ رب العزت کی جو دینی نعمتیں ہم پر ہیں ان کا شکر تک ہم ادا نہیں کرتے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں ملی اور ہمیں پرواہ تک نہیں ہوئی ہمیں اندازہ تک نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہماری طرف متوجہ ہوا اسی شعبان کے مہینہ کو دیکھ لیجئے اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی بڑی نعمت اور اتنی برکتوں والا مہینہ کہ جس کو رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ قرار دیا گیا کہ ایمان والوں رمضان المبارک آنے والا ہے شعبان میں اور رجب میں اس کی تیاریاں کر لو اپنے آپ کو بنا لو سنوار لو اپنے گھروں کو تیار کر لو اپنی نیتوں کو تیار کر لو اپنے دل کو تیار کر لو اپنے وجود کو جسم کو تیار کر لو اللہ رب العزت کی فرما برداری کے لیے اس لیے کہ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے لیکن احساس تک نہیں ہوتا گزشتہ سال رمضان المبارک کا مہینہ آیا کیسے آ کر چلا گیا پورا سال گزر گیا آج پھر رمضان المبارک کی برکت والی گھڑیاں آنے کو ہیں احساس تک نہیں ہوا پتہ تک نہیں چلا کہ پورا سال کیسے گزر گیا کن فکروں میں گزر گیا کن یادوں میں گزر گیا کن مصروفیات میں گزر گیا کسی کو اندازہ تک نہیں ہے لیکن اگر اپنے گرد و نواح میں دیکھیں اپنے ارد گرد دیکھیں تو کتنے لوگ گزشتہ رمضان المبارک کو موجود تھے جن کو گزشتہ رمضان المبارک کی برکت والی گھڑیاں ملی جن کو رمضان کے دن اور راتیں ملی لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں آج وہ اس زمین پر نظر نہیں آتے اس رمضان المبارک کے مہینہ میں وہ دنیا میں نہیں ہوں گے ہم میں سے کتنے ہوں گے پتہ نہیں کس کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس لیے اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھا دی کہ دو مہینے پہلے سے یہ دعا مانگنا شروع کر دو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان یا اللہ میرے رجب اور شعبان کے مہینہ میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرما فرمایا یہ دعا کرتے رہو رمضان کی تیاری میں لگے رہو اگر پھر بھی زندگی میں رمضان نصیب نہ ہوا تو اللہ رب العزت رمضان کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دیں گے اس لیے کہ میرا بندہ رمضان کی تیاری میں لگا ہوا تھا رمضان المبارک کے لیے فکر مند تھا رمضان المبارک کی تیاریوں میں مشغول تھا, اس لیے اگر وہ دنیا سے چلا بھی گیا تو اللہ رب العزت اس کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائیں گے. یہ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے. ایمان والوں, ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سارے کے سارے اس مہینے کی تیاری شروع کر دیں, اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے تیار کر لیں. ذرا دیکھیں کسی کو گھر میں پتہ چل جائے کہ بہت بڑا مہمان آنے والا ہے, کوئی بہت بڑے مقام اور رتبے والا انسان آنے والا ہے, کوئی دنیا کا صدر یا وزیر اعظم آنے والا ہے, تو کیسے لوگ اپنے گھروں کو دھوتے ہیں, کیسے صفائیاں کی جاتی ہیں, کیسے تیاریاں کی جاتی ہیں. ہاں ایمان والوں, رمضان المبارک آ رہا ہے جس کے ایک لمحے کی شان کے برابر بھی دنیا کے تمام بادشاہوں کی شان نہیں ہو سکتی. دنیا میں کسی شخص کا مقام اور مرتبہ رمضان المبارک کے ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت کا وہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا, ہاں رب کی وہ کتاب جو رب کا کلام, رب کی صفت, رب نے اس کے لیے بہترین ایام کا انتخاب فرمایا. رمضان المبارک میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا, وہ رمضان المبارک جس میں اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو تالے لگا دیتے ہیں. سارا سال جہنم دہکائی جاتی ہے, جلائی جاتی ہے, لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے کہ جہنم تیرے دروازوں کو بند کر دیا گیا, اس لیے کہ رب جہنم سے خلاصی کے فیصلے فرمائیں گے. ہزاروں کروڑوں لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے. ہاں یہی رمضان المبارک ہے جس کے استقبال کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, جنتوں کو مہکایا جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان الجنت لتخرج وتزین من الحول الى الحول لدخول شهر رمضان. اللہ رب العزت جنتوں کو مہکاتے ہیں, جنتوں میں دھونیاں دی جاتی ہیں, جنتوں کو سجایا جاتا ہے حضور جب شهر رمضان کے لیے, رمضان کے مہینے کے داخل ہونے کے لیے. اللہ رب العزت رمضان کے استقبال کے لیے جنتوں کو مہکاتے ہیں. ہاں ایمان والوں, آسمانوں کا نظام تو بالکل بدل جاتا ہے, فرشتوں کی فوجیں تیار کی جاتی ہیں جو ہر رات آسمانوں سے اتر کر آسمان اول تک آتے ہیں, دنیا والوں سے آ کر سوال کرتے ہیں, اعلانات کرتے ہیں, ہر من مستغفر الی اللہ, کوئی ہے جو رب سے مغفرت طلب کر لے, ہر من مستغفر الی اللہ, کوئی ہے جو رب سے روزیاں مانگ لے. فرشتوں کی قطاریں در قطاریں اتر کر آتی ہیں, ساری کا وقت ہوتا ہے, فرشتے زمین پر اتر کر آتے ہیں, ایمان والوں کو ساری کرتا ہوا دیکھتے ہیں, لوگوں کو سلامتیاں پیش کرتے ہیں, رب کے حضور گواہیاں دیتے ہیں کہ ربا یہ تیرا بندہ نیند سے جاگا, اس نے تیری فرما برداری میں اٹھ کر تاری کی, ربا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے. جب شام کا وقت ہوتا ہے انسان بھوک اور پیاس کے عالم میں بیٹھا ہوتا ہے, رب کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, جسم میں نقاہت اور کمزوری ہوتی ہے, رب کو یہ بندہ بڑا پسند آتا ہے. رب فرشتوں سے کہتا ہے, فرشتوں دیکھو افطاری کا وقت ہو گیا, میرے بندوں نے پورا دن میرے خاطر روزہ رکھا, میرے لیے یہ بھوکے رہے, میرے لیے یہ پیاسے رہے, میرے خاطر یہ غلاموں سے رکے رہے, میرے خاطر یہ اپنی لذتوں سے رکے رہے. فرشتوں گواہ بن جاؤ, آج میں نے 10 لاکھ ان میں سے ایسے جن کے لیے میں جہنم کا فیصلہ کر چکا تھا, ان کو میں نے جہنم سے خلاصی عطا فرما دی. رمضان المبارک کے شب و روز, رمضان المبارک کے دن, سبحان اللہ وبحمدہ, رمضان المبارک کی راتیں, ان راتوں کی گھڑیاں, ایک ایک گھڑی ایک ایک لمحہ اتنا مبارک کہ انسان لوٹتا چلا جائے, انسان سمیٹتا چلا جائے, انسان کا دامن تنگ پڑ جائے گا, اللہ رب العزت کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع, اللہ رب العزت کی مغفرت اور بخشش اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. یہ شیطان مردود, یہ شیطان انسان کا دشمن جو انسان کے ساتھ زمین پر اتر کر آیا اور آتے ہی اعلان کر دیا کہ ربا میں تیرے بندوں کو غرغراؤں گا, میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, میں تیرے بندوں کو تیرے راستے پر نہیں چلنے دوں گا, تو اپنے بندے کے لیے رمضان لائے گا, میں تیرے بندے کے روزے کو بھی گناہ بنا ڈالوں گا, تو اپنے بندے کے لیے لیلت القدر کی راتیں لائے گا, میں اس کو تیری نافرمانیوں پر لگا دوں گا. یہ نافرمانیاں کرتا چلا جائے گا, اللہ رب العزت نے فرمایا شیطان تو جا میں نے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے کہ میں بہت غضب والا ہوں میں بہت غصے والا ہوں میں جبار ہوں قہار ہوں لیکن میری رحمت میرے غصے پر بھی غالب ہے میری رحمت میرے غضب پر بھی غالب ہے میں رؤوف بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں میں غفور بھی ہوں میں ودود بھی ہوں میں شکور بھی ہوں میں ستار بھی ہوں میرا بندہ زمین پر گناہ کرے گا گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے گا لیکن جس وقت بھی اس کے دل میں گناہوں کا خوف آ گیا اور یہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گیا اپنے گناہوں کا اپنے جرموں کا اقرار کر کے مجھ سے مانگی معافی مانگنے کے لیے بیٹھ گیا تو میں اس کے گناہ اگر زمین آسمان کے خلا کے برابر بھی کیوں نہ ہو میں اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالوں گا اس لیے کہ یہ میرا بندہ ہے یہ مجھے بہت پیارا ہے شیطان دل میں وسوسے ڈالے گا کہ اتنے گناہ ہو گئے اب کیا معافی مانگو گے گناہ تو چھوڑ نہیں سکتے تو اب کیا معافی مانگو گے جوانی میں گناہ کرتے چلے جاؤ بڑھاپے میں جا کر معافی مانگ لینا اب تو اتنے گناہ ہو گئے آج معافی مانگو گے کل جا کر پھر گناہ کرو گے ایسی معافی کا کیا فائدہ یہ شیطان انسان کو برگراتا ہے رب سے دور لے جاتا ہے لیکن ایمان والوں رب کی محبت کو دیکھو رب فرماتا ہے ایک بندہ ہے گناہ کرتے کرتے سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں لکھڑا ہوا انسان جب دل میں خوف آیا کہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے ان گناہوں کا سوال ہوگا جواب دینا ہوگا کسی گرمیوں کے دنوں میں یا سردیوں کے دنوں میں چلتے چلتے آنکھیں بند ہو جائیں گی پتہ نہیں چلے گا قبر کے اندھیروں میں چلا جاؤں گا ربا وہ قبر تو بہت دردناک ہے وہ قبر تو اندھیرے کا گھر ہے وہ قبر تو سانپ اور بچھوؤں کا ٹھکانا ہے اس قبر میں تو ہوا اور روشنی نہیں ہے ربا وہ قبر بہت سخت ہے میں دنیا میں 50-60 سال رہوں گا لیکن قبر میں تو قیامت تک رہنا پڑے گا جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک حشر کا میدان نہیں لگے گا تب تک مجھے قبر میں رہنا ہے ربا اس قبر میں کیا کروں گا انسان قبر سے ڈر گیا ربا قبر سے نکل کر میں تیرے سامنے آ کر کھڑا کیا جاؤں گا اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر کیسے کھڑا ہوں گا یہ درد دل میں پیدا ہوا یہ درد دل میں پیدا ہوا ربا تو تو غفور ہے ربا تو تو رحیم ہے ربا تو تو پہاڑوں جیسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ربا تو نے تو جنتیں بھی انسانوں کے لیے بنائی ان جنتوں میں میٹھی میٹھی نہریں تو نے انسانوں کے لیے بنائی ربا جنتوں کے باغات تو نے انسانوں کے لیے بنائے ربا تو کروڑ ہاں لوگوں کو جنت میں بھی تو داخل کرے گا میں بھی تیرا بندہ ہوں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں یہ شخص رب سے ڈر کر رب کی رحمت کی امید لے کر رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گیا آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے جب اپنے گناہوں کا بوجھ کندھوں پر محسوس ہوا جب اپنے گناہ آنکھوں کے سامنے آئے رونا شروع ہو گیا رب سے مانگنا شروع ہو گیا اللہ رب العزت خوش ہو گئے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں اس بندے کو دیکھو یہ گناہوں پر گناہ کرتا چلا گیا لیکن آج اس کو دیکھو یہ اپنے گناہوں سے ڈر گیا یہ مجھ سے ڈر گیا اور اس کو میری رحمت کی امید ہے فرشتوں میں اللہ رب العزت قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لکھ لو اس بندے کے لیے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا اس کے سارے گناہ میں نے بخش دیے اللہ رب العزت نے معافی کا فیصلہ لکھ دیا فرشتوں نے لکھ دیا بندہ پھر غافل ہو گیا پھر سرکش ہو گیا پھر کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا بھول گیا اپنی توبہ کو بھول گیا اپنے استغفار کو بھول گیا اپنے کیے ہوئے وعدے کو پھر گناہوں میں مگن ہو گیا گناہ کرتے کرتے پھر ڈر لگا رب نے توفیق دی ڈر گیا پھر رب کے سامنے جھولی پھیلا کر گڑ گڑا کر بیٹھ گیا فرشتوں کو رب نے بلایا فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے اس نے گناہ کیا میں نے اس کو معاف کیا اس نے پھر گناہ کیا لیکن پھر یہ ڈر گیا یہ مجھ سے ڈرتا بھی ہے میری رحمت کا طلبگار بھی ہے فرشتوں لکھو میں نے اس کو پھر معاف کر دیا وہ بندہ پھر معاف ہو گیا پھر سرکشی میں مبتلا پھر گناہوں میں مبتلا گناہ کرتے کرتے پھر ڈر کر پھر آ کر رب کے سامنے بیٹھ گیا. رب نے تب بھی یہ نہیں کہا کہ ظالم تم نے ایک مرتبہ معافی مانگی میں نے تجھے معاف کر دیا, تو دوسری مرتبہ روتا پیٹتا آیا میں نے تجھے معاف کر دیا, آج تیسری مرتبہ میں تجھے معاف نہیں کروں گا. نہیں, رب کی رحمت ہے, رب کی رحمت بہت وسیع ہے. رب نے پھر فرشتوں کو بلایا, فرشتوں آؤ دیکھو یہ بندہ ہے گناہوں پر گناہ کرتا چلا گیا, معافی مانگی معاف کر دیا, پھر گناہ کیے پھر معافی مانگی معاف کر دیا, پھر گناہوں میں ڈوب گیا, پھر سرکشی میں لگ گیا. لیکن آج پھر اس کو دیکھو, پھر یہ مجھ سے ڈر کر میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا, میری رحمت کی امید لے کر بیٹھ گیا. فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے اس کو پھر معاف کر دیا, میں نے پھر اس کو بخش دیا. ربا تو کب تک بخشے گا؟ فرمایا جب تک مانگتا جائے گا بخشتا چلا جاؤں گا. یہ مانگے تو صحیح, سچے دل سے مانگے تو صحیح, کبھی رب کی رحمت کو دل میں بسا کر مانگے تو صحیح, کبھی اپنے کسی ایک گناہ سے ڈر کر تو مانگے. نہیں مانتے, زبان سے پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لیکن دل میں گناہوں کا درد نہیں ہوتا. ہم اپنے گناہوں کو گناہ سمجھتے تو درد ہوتا, اندازہ ہوتا کہ زبان سے نکلا ہوا جھوٹ کتنا بڑا بوال تھا تو ڈرتے, اندازہ ہوتا کہ قبر کتنی سخت ہے تو ڈرتے, اندازہ ہوتا کہ بے حیائیاں اور بد کرداریوں پر رب کا کتنا بڑا غضب ہے تو ڈرتے. نہیں ڈرتے, آج تو ہم سے بڑا پارسا کوئی نہیں ہے, ہم سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے. پہاڑوں جیسے گناہ کر کے رب کے سامنے سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ گناہ تو کیا ہے لیکن ہمارا دل صاف ہے, ہمارا دل پاک ہے, ہمارے دل میں ایمان ہے. او ایمان والوں, وہ کیسا پاک دل, وہ کیسا صاف دل جو دل رب سے نہیں ڈرتا, جس دل میں قبر کا خوف نہیں ہے, جو دل حشر سے نہیں ڈرتا, جس دل میں جہنم کا خوف نہیں ہے, وہ دل کیسا صاف دل ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم نہیں ہو سکتا, وہ دل منافق ہے, وہ دل کافر ہے کہ جس پر نہ رب کا خوف ہے, نہ جس پر قرآن کی آیات کا اثر ہے, نہ جس پر کلمے کا اثر ہے. اگر دل صاف ہوتا, زبان جھوٹ بولتے ہوئے کانپ جاتی, آنکھیں بے حیائی کرتے ہوئے جھک جاتی, قدم خیانت کرتے ہوئے رک جاتے, ہاتھ چوریاں کرتے ہوئے تھم جاتے, اگر دل صاف ہوتا تو دل سے نکلتا لا الہ الا اللہ سیدھا عرشوں تک جاتا, اگر دل صاف ہوتا زبان سے استغفار نکلتا, آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے. اس لیے کہ گناہوں کا انبار سر پر ہو, گناہوں کا بوجھ کندھے پر ہو اور انسان ہنستا پھرے, انسان مسکراتا پھرے, انسان کہہ کے لگاتا پھرے. قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا, فَلْيَذَاقُوا قَلِيلًا وَلْيَبْقُوا كَثِيرًا. اگر تمہیں اپنے گناہوں کا احساس ہوتا, تمہیں پتا ہوتا کہ تم شب و روز کی زندگی میں کتنی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہو, فَلْيَذَاقُوا قَلِيلًا, تمہارے مسکراتے چہروں پر یہ ہنسی ختم ہو جاتی. وَلْيَبْقُوا كَثِيرًا, تم رب کے سامنے دھانے مار مار کے روتے. آج گناہوں کا احساس ختم ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ کس چیز کی معافی مانگیں؟ او ایمان والوں, معافیاں مانگو رب سے. اس ساری کائنات کو, رب کی زمین کو ہم نے بگاڑ ڈالا. ہم زبان سے جھوٹ بولتے ہیں, سمجھتے ہیں جھوٹ بولا زبان سے نکلا چلا گیا. نہیں, خدا کی قسم, اس ایک جھوٹ کا وبال ہواؤں پر بھی پڑتا ہے, پانی پر بھی پڑتا ہے, فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں پر بھی پڑتا ہے, پوری کائنات پر ایک ایک گناہ کا اثر پڑتا ہے. ہم نے رب کی زمین کو اپنے اوپر گناہ کر کر کے تنگ کر دیا اور استغفار کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. شیطان ہمیں گھسیٹتا ہے. ابھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھیں گے رب سے مانگنے کے لیے, شیطان کہہ دے گا تم نے کون سا بڑا گناہ کیا؟ ساری دنیا یہ گناہ کرتی ہے, مولوی یہ گناہ کرتے ہیں, پیر فقیر یہ گناہ کرتے ہیں, بڑے بڑے نام پر لوگ یہ گناہ کرتے ہیں, بڑے بڑے جنت کے ٹھیکے دار لوگ یہ گناہ کرتے ہیں. تو نے کر لیا تو کون سا جرم کر لیا؟ ارے ایمان والو, اس شیطان سے کہو, قبر میں تو اکیلا جاؤں گا, نہ کوئی دین کا ٹھیکے دار جائے گا نہ کوئی دنیا کا ٹھیکے دار جائے گا, نہ کوئی مولوی جائے گا نہ کوئی علامہ جائے گا, کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا, قبر میں تو تنہا جاؤں گا, قبر کی تاریکیوں میں تو اکیلا ہوں گا, قبر کے اندھیروں میں تو اکیلا ہوں گا, قبر کی گرمی اور سردی میں تو اکیلا ہوں گا, رب کے سامنے اپنے اعمال کو لے کر کھڑا ہوں گا, اپنے اعمال کی معافی مانگوں یا دوسروں کے عمل دیکھ کر مطمئن ہوتا چلا جاؤں, نہیں توبہ کرنے دے گا, توبہ کرنے کے لیے آؤ گے کہے گا ابھی پھر تو نے گناہ کرنا ہے پھر کیوں توبہ کرتا ہے, ایمان والوں کہہ دو کہ نہیں کروں گا گناہ, گناہ کرنا کون سا فرض ہو گیا, کتنی مہلت ملے گی, کیوں اس آسرے میں گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ بڑھاپے میں جا کر معافی مانگ لیں گے, کیا روزانہ جوانوں کے جنازے اٹھتے نہیں دیکھتے, قبرستانوں کی جا کر پلیٹیں جا کر پڑھو, تختیاں جا کر پڑھو, پتا چلے گا کہ ہر عمر کے نوجوان قبروں میں پڑے ہیں, ہر عمر کے نوجوان قبروں میں پڑے ہیں جن کو جب قبر سر پر آئی تو اس نے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا, اس نے معافی تک مانگنے کا موقع نہیں دیا, لولا اخرتنی الی اجل قریب, جب چیختے رہے کہ ربا ایک لمحے کی مہلت تو دے دیتے, اپنی جیب کا حساب تو کر لیتا, اپنے گھر کا حساب تو کر لیتا, ربا تیرے سامنے بیٹھ کر دو آنسو تو بہا لیتا, لولا اخرتنا الی اجل قریب لنصدقن ولا تكونن من الصالحین, میں صدقے کرتا, میں تیرے سامنے نیک بن جاتا, میں تجھ سے توبہ کرتا, میں تجھ سے معافیاں مانگتا, لیکن کہا جائے گا نہیں, جب آ گیا وقت, جب جانے کا وقت آ گیا تو نہیں ملے گی توبہ کی مہلت بھی, نہیں ملے گا ایک لمحہ بھی رب سے معافی مانگنے کا, اس لیے جو لمحہ مل گیا اسی میں معافی مانگ لو, یہ شیطان مردود بہکاتا چلا جائے گا, ایک شخص آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے, یا رسول اللہ گناہ ہو گیا, بہت بڑا جرم عظیم ہو گیا, کیا کروں, فرمایا رب سے معافی مانگ, فرمانے لگے نہیں یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہے, فرمایا کیا تیرا گناہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہے, کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے, پیارے آقا نے فرمایا کیا آسمانوں سے بھی زیادہ بڑا ہے, کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ آسمانوں سے بھی بڑا, پیارے آقا نے پوچھا کیا زمین سے بھی بڑا تیرا گناہ, کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ زمین کی وسعتوں سے بھی بڑا گناہ ہے, فرمایا کیا سمندروں کی گہرائیوں سے بھی زیادہ گہرا تیرا گناہ, کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ سمندروں سے بھی زیادہ گہرا میرا گناہ, پیارے آقا نے فرمایا کیا رب کے عرش سے بھی بڑا ہے تیرا گناہ, کہنے لگے نہیں رب کے عرش سے بڑی تو کچھ نہیں ہو سکتا, تو پیارے آقا نے فرمایا جا رب سے مانگ, رب سے توبہ کر, رب تیرے گناہ کو معاف کر دے گا, معاف کر دے گا تیرے گناہ کو, اس لیے کہ فرمایا رب خوش ہوتا ہے, رب مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے, آج ایک کلمہ زبان پر ہر وقت رہتا ہے کہ یہ ہم بڑے گناہگار ہیں, زبان سے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ سامنے والا شخص کہے کہ نہیں جناب آپ بہت نیک ہیں, گناہ گناہ اتنی بڑی چیز, اتنا بڑا وبال کہ اگر اندازہ ہو جاتا تو رب کے سامنے اقرار کرتے کہ ربا میں گناہگار ہوں, گناہوں کا اقرار ہوتا, گناہوں کا اگر تصور ہوتا, اگر گناہوں کے اوپر ندامت اور شرمندگی ہوتی تو خدا کی قسم راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی, دنوں کا چین اور سکون چھن جاتا, لیکن نہیں, کہہ کے لگا کر ہنسیں گے, دنیا کی مستیوں میں مست رہیں گے, زبان سے کہہ دیں گے کہ بڑے گناہگار ہیں جی, بڑے گناہگار ہیں, نہیں ہے اندازہ کہ گناہگار کیا چیز ہوتی ہے, گناہ کیا ہوتا ہے, رب کے سامنے اقرار کرتے, رب کے سامنے جا کر روتے, کبھی دس منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور تو کرتے کہ کتنے گناہ کیے, کتنے گناہوں پر گناہ کرتے چلے گئے اور توبہ کی توفیق نہیں ہوئی, کبھی سچی توبہ نہیں کی, کبھی رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا. ہاں ایمان والو, سچی توبہ تو رب کو خوش کر دیتی ہے. سچی توبہ تو ایسی کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایمان والو سنو, ایک شخص ہے جو کسی بیابان کے سارا کے سفر پر ہے, اس کے پاس سفر میں ایک اونٹنی ہے جس پر اس کا پانی اور اس کا کھانا پینا ہے, ساری دنیا کی متاع وہی اس کی اونٹنی ہے. وہ صحرا میں کسی جگہ سستانے کے لیے بیٹھتا ہے, اس کی آنکھ لگ جاتی ہے, آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی اس کا کھانا پینا لے کر غائب ہو گئی, کہیں دور چلی گئی, کہیں گم ہو گئی. وہ شخص صحرا میں بیابان میں سرگردہ پھرتا ہے, آخر اونٹنی کو تلاش کر کر کے تھک ہار کر وہ لیٹ جاتا ہے, اپنے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھتا ہے, آنکھیں بند کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اب بھوک اور پیاس کی وجہ سے کسی وقت بھی موت آ کر لے جائے گی, مر جاؤں گا. اسی موت کے انتظار میں اس کی آنکھ کھلتی ہے, دیکھتا ہے سامنے اس کی اونٹنی بھی آ گئی, اس پر رکھا ہوا پانی بھی موجود, اس پر رکھا ہوا کھانے پینے کا سامان بھی موجود. پیارے آقا نے فرمایا, لوگوں دیکھو یہ شخص کتنا خوش ہوگا, اس کو کتنی خوشی ہوگی. فرمایا, جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے, گناہوں پر گناہ کرتے کرتے گناہوں کی دلدل میں ڈوبنے لگتا ہے اور رب کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے, رونا چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے, ربا جرم ہو گیا, ربا خطا ہو گئی, ربا معاف کر دے. فرمایا, رب اس بندے کے توبہ سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جتنا وہ شخص اپنی اونٹنی ملنے سے بھی خوش نہیں ہوا ہوگا. رب کو اس کی توبہ اور استغفار سے اتنی خوشی ہوتی ہے. اس لیے ایمان والو, توبہ توبہ کے یہی موقع ہیں, استغفار کے یہی مواقع ہیں. وہ دیکھو رمضان المبارک آ گیا, اگلا جمعۃ المبارک جس جس کو نصیب ہوگا روزے کے ساتھ نصیب ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو قبولیت والا رمضان نصیب فرمائے. ایمان والوں, بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے, آسمانوں کے مناظر بدل جاتے ہیں. رب کو یہ مہینہ بڑا عزیز ہے, رب کو یہ مہینہ بڑا مقبول ہے. خدا را خدا را آج نیت کر لیجئے کہ رب کی محبوب چیز کا دل نہیں دکھائیں گے, رب کی محبوب چیز کی قدر کریں گے, اس مہینے کی قدر کریں گے. دیکھو دنیا میں کسی کو پیار ہو, کسی کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے, اس کی اولاد کا کوئی دل دکھائے تو اس شخص کو تکلیف ہوتی ہے. دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہو اور وہ اس کی قدر نہ کرے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. رب کو یہ مہینہ بڑا پیارا ہے, رمضان المبارک کا مہینہ رب کو بہت پیارا ہے. خدا را اس مہینے کی قدر کیجئے, اللہ کا واسطہ ہے اس مہینے کی قدر کیجئے. آج ہی جا کر میں اور آپ اپنے گھروں کو اس مہینے کے لیے تیار کر لیں, اپنے وجود کو اس مہینے کے لیے تیار کر لیں, اپنی زبانوں کو, اپنے کانوں کو, اپنی آنکھوں کو اس مہینے کے لیے تیار کر لیں. ہاں ایمان والوں, تیار کر لیں. آج ہی جا کر گھروں میں صفائیاں شروع کر دیں, گھروں سے تصویریں نکالنا شروع کر دیں, گھروں میں رکھی ہوئی بے پردہ غیر محرموں کی تصویریں, جانداروں کی تصویریں, گھروں میں رکھے ہوئے ٹیلی ویژن جن پر دن رات دنیا کے بے حیا لوگ آتے ہیں, گھروں کے سکون اور قرار کو برباد کرتے ہیں. ایمان والوں, سچ کہہ رہا ہوں, ان سب چیزوں کو تالے لگا لیجئے, اللہ کا واسطہ ہے تالے لگا لیجئے. اس لیے کہ یاد رکھیے, آسمانوں سے رب کے فرشتے ضرور اتر کر آئیں گے. کوئی کسی بستی میں رہنے والا ہو, کوئی کسی محل میں رہنے والا ہو, کوئی کسی خیمے یا کٹیا میں بسنے والا ہو, ہر دروازے پر رب کے فرشتے ضرور آئیں گے, رحمت کا پیغام لے کر آئیں گے. لیکن یاد رکھنا, کسی گھر میں تصویر ہو, کسی گھر میں ٹیلی ویژن چل رہا ہو, کسی گھر میں بے حیائی کے مناظر ہوں, اللہ اکبر کبیرہ, یاد رکھو وہ رب کا قاصد رب کے پاس کیا پیغام لے کر جائے گا. خدا را مت رب کو ناراض کرو, خدا را مت رب کو غضب میں لاؤ, خدا را رب کے غضب کو مت دعوت دو. وہ رب کا قاصد ضرور آ کر جائے گا, اللہ کرے کہ وہ قاصد آئے اور رب کے پاس جا کر یہ بتائے کہ ربا میں زمین پر اترا, میں نے جا کر دروازے پر دستک دی, تیرا بندہ تو تیرا کلام پڑھ رہا تھا, تیرا بندہ تو تیرے سامنے سجدے دے رہا تھا, تیرا بندہ تو تیرے سامنے گڑ گڑا کر معافیا مانگ رہا تھا. رب تیرا بندہ تو تیرا فرما بردار ہو گیا. رب کو اچھا پیغام دو, رب کو اچھے مناظر پیش کرو, رب کو اپنی قبولیت اور اپنے استغفار کی بہترین مثالیں پیش کرو. ہاں ایمان والو, یہ رمضان آ کر چلا جائے گا, بہت جلد چلا جائے گا, پلکتے جھپکتے میں چلا جائے گا. لیکن یاد رکھو, پیارے آقا نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے رب سے اپنے لیے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ نہیں کرایا, اپنے لیے جہنم کو بند نہیں کروایا, ایسا شخص ہلاک ہو گیا, اس کو پھر موقع نہیں ملے گا. اس لیے ایمان والے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, اپنے گھروں کو جا کر سجا دیجئے, گھر کے کسی کونے خدرے کو صاف کر کے اچھی سی جا نمازیں بچھا کر اس کو نماز کی جگہ بنا لیجئے, ذکر کی جگہ بنا لیجئے, اپنی پیاری بیٹیوں کو بیٹوں کو گھر والوں کو جا کر نماز پر, اللہ کے ذکر پر, تلاوت پر لگا دیجئے, ایسا معمول بنا لیجئے. ہر کسی نے اپنے پورے مہینے کا بجٹ ضرور بنایا ہوگا کہ یہ سامان لوں گا, یہ خرچ کروں گا, یہ بچاؤں گا, عید کے لیے یہ کپڑا بناؤں گا, فلاں کروں گا. سب کچھ مبارک ہو ایمان والو. ایک اور بھی اضافہ کر لیجئے, گھروں میں جا کر ہر کوئی ایک ایسا شیڈول بنا لے کہ گھر کے 12 افراد ہیں, 14 افراد ہیں, ہر کسی کے ذمہ لگ جائے کہ ہر کوئی اتنے اتنے گھنٹے تلاوت کرے گا, فلاں شخص تلاوت سے فارغ ہوگا تو دوسرا بیٹھ جائے گا, تاکہ رمضان المبارک کے 24 گھنٹے گھر تلاوت سے آباد رہے, گھر میں تلاوت ہوتی رہے, کوئی نہ کوئی گھر کا فرض رب کا ذکر کرتا رہے, رب کو مناتا رہے. خیروں کے دروازے کھلنے والے ہیں, روزیوں کے دروازے کھلنے والے ہیں. خدا کی قسم, آسمانوں کی حوریں آسمانوں سے جھانک جھانک کر زمین کے مناظر دیکھنے والی ہیں, فرشتے آسمانوں سے اتر کر زمین پر اتر کر ایمان والوں سے مصافحے کرنے والے ہیں. قرآن پاک والا مہینہ آنے والا ہے, اس کو قرآن پاک سے آباد کر لیجئے, اللہ کے ذکر سے آباد کر لیجئے. خدا را اپنے کمپیوٹروں کو تارے لگا دیجئے, اپنے بےہودہ قسم کے فونوں کو تارے لگا دیجئے, اپنے بےہودہ قسم کی کیسٹوں کو, گانوں کو اپنے کانوں سے دور کر لیجئے. اس لیے کہ رحمتوں والا مہینہ آ گیا, مغفرتوں والا مہینہ آ گیا. یاد رکھو, کوئی گناہ گناہ ہوتا ہے, لیکن اگر اسی گناہ کو مسجد میں آ کر کیا جائے تو وہ گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی رمضان المبارک عظمت والا مہینہ ہے, اس میں رب ایک نیکی کے بدلے میں 70 نیکیاں دیتا ہے, ایک نفل کے بدلے میں رب فرض کا ثواب دیتا ہے, فرض کو رب 70 گنا بڑھا دیتا ہے. اسی طریقے سے کوئی جو جرم کرے گا وہ جرم بھی اس کا جرم عظیم ہوگا, وہ گناہ بھی اس کا بڑا گناہ ہوگا. اس لیے ایمان والے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, رمضان آ گیا, آ گیا وہ رمضان المبارک, آ گیا وہ رحمتوں والا مہینہ, آ گیا وہ بخششوں والا مہینہ. پتہ نہیں کس کس کو نصیب ہوگا, صحیح بات ہے پتہ نہیں ہے, کون اس مسجد سے نکلے گا, کون اس ممبر سے اترے گا, کس کو ملے گا نہیں ملے گا, لیکن نیتیں تو کر لیجئے, آج ہی سے تیاری تو شروع کر لیجئے, اللہ رب العزت کو منانے کی کوششیں تو شروع کر لیجئے. بدل ڈالیے اپنے گھروں کو, نظام کو بدل دیجئے, اپنے 5-6 فٹ کے جسم کو. خدا کی قسم, کوئی مصیبت آتے دیر نہیں لگتی. انسان کتنے گناہ سوچ کر گھر سے نکلتا ہے, کوئی ایک چوٹ یا کوئی ایک بیماری انسان کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیتی ہے اور انسان بسترے پر تڑپ رہا ہوتا ہے. اس ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو باندھ لیجیے. اللہ رب العزت نے تو فرمایا, پیارے آقا نے فرمایا کہ رمضان شروع ہوگا, اللہ رب العزت شیطان کو باندھ کر فرشتوں سے کہیں گے, جاؤ فرشتوں اس کو لے جا کر سمندر میں پھینک دو, تاکہ یہ میرے بندے کا روزہ خراب نہ کرے, تاکہ یہ میرے بندے کی سحری خراب نہ کرے, تاکہ یہ میرے بندے کی افطاری کو نہ بگاڑے, تاکہ یہ میرے بندوں کی راتوں کو برباد نہ کرے. شیطان تو بند کر دیا جائے گا لیکن ایمان والوں یہ دل جو شیطان بن گیا, یہ میں اور آپ جو شیطان بن گئے, ہم شیطان کے کرندے بن گئے, اس کو کون باندھے گا؟ اس کو میں اور آپ خود باندھیں گے انشاءاللہ, خود باندھیں گے انشاءاللہ. اپنے کانوں پر تالے لگا لیجئے, اپنی زبانوں پر تالے لگا لیجئے, اپنی آنکھوں پر تالے لگا دیجئے, اپنے گھروں کو صاف کیجئے, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے والدین کو اچھائی کی نیکی کی تلقین کیجئے, نیکیوں کا ماحول بنائیے. رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایمان والوں چار چیزوں کی رمضان المبارک میں کثرت کرو. نمبر ایک, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کلمے کو کثرت سے پڑھو, چلتے پھرتے پڑھو, صبح شام پڑھو, اس لیے کہ یہ کلمہ رب کو بہت مقوم ہے. وہ رب کے عرش پر لکھا ہوا کلمہ جو زمین پر بندہ پڑھتا ہے آسمانوں تک جاتا ہے. ذرا آنکھیں بند کر کے دل سے پڑھ کے تو دیکھو یہ کتنا بڑا کلمہ ہے. سب پڑھیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنا پیارا کلمہ, دلوں کی دنیا بدل دینے والا کلمہ, دلوں کو سکون دینے والا کلمہ, انسان کی زندگی کو بدل دینے والا کلمہ. پیارے آقا نے فرمایا اس کلمے کی کثرت کرو. نمبر دو, استغفار کی کثرت کرو. رب سے معافیا مانگو, ربا گناہ ہو گئے معاف کر دے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, رب سے استغفار مانگو, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم, رب سے استغفار مانگو, رب سے معافیا مانگو. تیسرا کام یہ کہ رب سے اس کی جنتوں کا سوال کرو. ربا تو نے جنتیں بنائی, بہت پیاری جنتیں بنائی, ربا تو کروڑوں اربوں لوگوں کو اس میں داخل کرے گا, ربا مجھ فقیر کو بھی وہ جنت دے دے, مجھے بھی اس جنت کا داخلہ دے دے, رب سے جنت مانگو. نمبر چار, رب سے جہنم سے خلاصی مانگو. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. ربا اس رمضان کی برکت سے, اس گرمی کی برکت سے, اس روزے کی برکت سے, اس بھوک اور پیاس کی برکت سے ہم سب کو جہنم سے خلاصی عطا فرما. یہ چار چیزیں رمضان المبارک کا نصاب. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.